Még gimnazista koromban egy vándortáborban történt. Akkora már elégszer hallottam a szinusz és koszinusz szavakat, hogy kellőképpen idegesítsem. Vajon mi a fenét jelent ez a két titokzatos szó? A szavakon rágódva képes voltam felépíteni magamban egy rejtélyes, érthetetlen világot, amelyben csak a kiválasztottak hiperintelligenciája képes megérteni a színusz-koszinusz titkát. Míg nem egy 5 évvel idősebb barátomat kértem meg, ugyan mondja már el, mit is jelentenek a szavak. Az illető azzal kezdte, ez is egyszerű, mint egy csomó dolog, csak ilyen hangzatos nevet adtak neki. Ezután nekiállt magyarázni, és 1 óra alatt megértettem a szögfüggvények lényegét. A szavak ruhája tényleg félelmetesebb volt, mint a mögöttük megbújó tartalom. Valahogy így van ez a számítástechnika szavaival is. Kezdődik a modemidők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Elindult a nyelvi honlap, tanácsadás és szoftverhonosítási témák a neten. Ezután csütörtöki bérletfanyalgó az informatika nyelvezetéről. Ez a réteg lehetetlenné tette az elmenekülést. Olyan nyelvi kord zúdítva a gyanútlan polgárok nyakába, hogy szegény Grécsink csak kapkodja a fejét. Bemutatjuk a szókincstár CD-romot, valamint a Krónika hírügynökséget. Adott esetben a interneten előbb olvashatók a rádió hírei, mint akár elhangzana a rádióban. Internetes konferencia Debrecenben. 10 perc alatt össze lehet vágni egy házi dolgozatot, és így a diák kevésbé olvas utána, csak egy forrást használ fel. Ma is lesz infószótár PC tip, ez a modemidők, a számítógépes rádió műsor. Műsorunk honlapján a rovatok között el lehet olvasni jó néhány rovatunkat, például az infószótár összes cikkelye megtalálható. A webhelyet a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidok. Egy, a magyar számítástechnika és internet fejlődésében jelentős állomásról számolunk be. Pár nappal ezelőtt elindult honlap, amelyen a digitális kultúra szavairól és kifejezéseiről olvashatunk. Meghívtam a modemidőkbe a honlapot irányító nyelvészt, aki doktori disszertációját is a világháló nyelvezetéből írja. Igazán meglepő lesz az információs műsorunk hallgatóinak, a fiatalember Bódi Zoltán, az infószótár rovatunk vezetője. Zoli, mi szükség van erre a nyelvi honlapra? Amikor elkezdtem a számítógépet használni, és egyre több ilyen szakival beszélgettem, akkor jutottam arra a megállapításra, hogy ahány program, annyiféle nyelvezet és nyelvhasználat. Az egyik cég, a nagy almás cég, akkor a sok ablakos cég teljesen különböző nyelvhasználattal működik, és vannak már olyan programok, amelyek összekötik a nagy céget, két nagy céget, meg az összes többi más nagy programgyártó céget, és mint hogyha különböző malomban őrlenének. Egy nagyon érdekes mesét hallottam, vagy hát tippet hallottam valakitől, hogy nevezetes volt a tűtábla és a vágólap vita. Tűtábla? A tűtábla az a parafa tábla, amelyik a mi szerkesztőségünkben is van, és mondom, sokaknak a falán van, amire így egy rajszöge rá lehet nyomni, rá lehet tűzni az éppen aktuális feljegyzéseket. A programban is van egy ilyen, amit a ablakos programok vágólapnak mondd hívnak. Mondd nyugodtan, hogy Windows program. Igen, szóval ott vágólapnak hívják, és az almás cég az pedig ilyen tűtáblának hívja. És ebből komoly vita volt, hogy most mi legyen a dolognak az egységes nyelv használata. Vagyis aztán... akkor a nyelvi honlap ezeket a vitákat próbálja lezárni? Nem vállalkozom arra, hogy én bármilyen vitát is lezárjak. Én azt szeretném, hogyha nálunk legalább egy helyen lenne minden. Hogy aki kíváncsi ezekre a vitákra, kíváncsi arra, hogy itt ezt így használják, de a másik azt hogy használja, hát ha ötleteket kapok, akkor ezt össze lehet gyűjteni egy helyre, talán ennek van értelme. Például legközelebb, ha nyilatkozik nekünk majd valaki a modemidőkben is, azt mondja, hogy restartoljuk a networkinget, ami ugye megtörtént néhány héttel ezelőtt, akkor Zoli, ha hozzád elmennek a honlapra, akkor tudni fogják, mi az, hogy restartolni, meg mi az, hogy networking? Ha elég gyorsak vagyunk, és elég gyors vagyok én is, és itt az anyag közben és az adás közben gyorsan lejegyzetelem, és van rá energiám, akkor rögtön megírom, és felrakjuk a honlapra, és akár ez is előfordulhat. Szerintem mi is egy nagyon jó gyűjtőterep vagyunk. Akkor ez az honlap elsősorban a felhasználóknak szól? Egyrészt a felhasználóknak, és én azt hiszem, hogy elsősorban a felhasználókra koncentrálok. De semmiképpen nem szeretném azt, hogy elszakadjunk a profiktól. Zoli, te mennyire kreálsz? Magyarán hoztál szabad létre újat, vagy csak összegyűjtötted? Vagy klattyintást, mint Gróf Miklós most már halhatatlanná váló kifejezését új magyar informatikai kifejezésként föl lehet venni a te oldaladra? Szerintem már rajta is van, ugyanis az infószótár rovatunk, az megtalálható ezen a honlapon is. Az infószótárat én kifejezetten az informatikai nyelvi kultúra terjesztése érdekében űzöm ebben a műsorban, és most már van ennek egy másik médiája is, ugye a mi honlapunk. Ami nagyon érdekes egyébként, ezt még gyorsan elmondom, tudom, hogy nem sok időnk van már, hogy már jött jó néhány nyelvi kérdés a honlapon keresztül hozzám. Nagyon érdekes, hogy nem elsősorban internetes nyelvhasználatra vonatkozó kérdések, hanem olyan nyelv iránt, nyelvhasználat, nyelvi kultúra iránt érdeklődő emberek kerestek engem meg a hétköznapi nyelvhasználati anyanyelvi problémáikkal, akik a számítógépet rendszeresen használják. Például szaknyelvekről elvitatkozgattunk. Mondj egy példát. Például a kerámikusok szaknyelvéről sokat leveleztem valakivel, hogy az az érdekessége, hogy a kerámiával foglalkozik a kerámikus szakma, a régészet, meg sok egyéb más tudományág, és mindegyik különböző terminológiát használ. Amikor egy porózus edényről beszélnek, akkor porózus alatt teljesen mást ért a kerámikus, és teljesen mást ért a régész. És ez valakinek nagyon nem tetszett. Én belenéztem a honlapba délután, és találtam egy érdekeset, szintén így a kerámiával kapcsolatos, hogy állítólag a franciák szintén e-mail szóval mondják a zománcot. Igen, egy email írásmódú szóval, nem tudom, hogy kell kiejteni franciául, a zománcra, és ugye az e-mail az hasonló írásmódú és valószínűleg hasonló ejtésű, de hát arra jutottunk, hogy eléggé távol van egymástól az a két terület ahhoz, hogy zavart okozon a nyelvhasználatban. Aki szeretné a nyelvi honlapot megnézni, átolvasni, keresse fel a műsorunk honlapját, és ott a honlapozgató rovatban megtalálja majd a címet. Most pedig Gróf Fanyalgó Miklós, természetesen a tipikus felhasználó, minden szakembernek érdemes megfontolnia azt, amit a mai fanyalgóban mond. Grófi Fanyalgás Szilágyi Kukac Netsámán digitális zöngeményébe, avagy Grécsi László forog a székében. Ha az ember kórházba kerül, a leginkább talán nem is a baj izgatja. Mindenen túltesz az orvosi stílus. Az az idegesítő élethelyzet, amikor az ember feje felett hematómás limbusok, luxációs depozíciók meg fraktúra patellék röpködnek össze-vissza, s mindehez az a fölényes orvosi magabiztosság társul, melynek minden megnyilvánulása csupán egyre utal, hamarosan közeleg az ember végórája. Ha azonban a delikvens, némileg gyógyultabban, kilép a kórház kapuján és körülnéz, megállapíthatja, hogy voltak éppen az egész társ is valahol beutaltnak tekinthető. Mi több, ha sokáig folytatja ezt az irányt, tényleg közeleg a végítélet. Igen, a számítógépes szakma stílusára gondolok. Míg egy kórházból még akár meg is lehet szökni, ez a réteg lehetetlenné tette az elmenekülést. Olyan nyelvi kord zúdítva a gyanútlan polgárok nyakába, hogy szegény Grécsink csak kapkodja a fejét. Pippentjünk az Impex csúcs titkárnői székében, e-mail levelekről fecseg. Drága mucuskám, nyissa meg már nekem azt a fájt, hogy etecselhessem a szubstruktúrámhoz, folytatja a főnöke. Eddig ártatlan gyógyszertárakban nem az andaxin a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy a net hálózaton mi történik és a keresett cikk merre található. Eleddig normálisnak ismert emberek folderekben kotorásznak. Hogy nem jött meg a message, kérdezik a korszerű századvégi lény áll aggódásával, elszendingelem újra, sőt, csinálok neked egy replit, jó? Nos tehát, akárhová nézünk, az lehet az érzésünk, valóban komoly a probléma. Az igazi szennyező források azonban egészen mások. Míg az analóg normalitás némileg megőrző felhasználók csak rosszul ragoznak, rossz angolsággal affektálnak a nagyfene korszerűség jegyében, mégiscsak cikki, ha nem éreztetjük, ugye, hogy mi aztán benne vagyunk a fősodorban, a számítógépes szakemberek egymás közt orvos nincs, aki értené. Nálunk a rádióban például van egy szoba a rendszergazdáknak. Régebben volt még idő, amikor benéztem, mint a kis veréb, aki csipegetné a nagy sasok által elcsippentett morzsákat, majd beláttam, hogy még az ékezeteket sem igen tudom felismerni. És mindehhez újra visszatért egy régi érzésem, melyet legutóbb mentőápoló koromban tapasztaltam, az addig jó, amíg ti kis buták, nem értetek belőle egy kukkot sem benyomása. Ráadásul még az élethelyzet is hasonló. A beteg az orvoshoz, a felhasználó a rendszergazdához járul. Mindketten alázatosan előadják kínjaikat, melyet a másik fél füstfelhők, doxiciklinek, F2 gyök-3 minusz enterek segítségével úgy, ahogy orvosol. Mi ez, ha nem az egykori sámánok kiismerhetetlen dünnyögésének mai utánzata, sokszor annak hatásfokával is ötvözve, s mi ez, ha nem egy technokrata kórságban szenvedő társadalom végvonaglása a gyógyulás reményében? Meg kell mondjam, egyre inkább sámánpárti vagyok. Mert milyen egyszerű. Egy kis dünnyögés, riszálás, néhány nyakatekert hadova. Az eredmény végül is ugyanaz, és még számítógép sem kell hozzá. Infószótár Pódi Zoltán, mit szólsz az elhangzottakhoz? Hát az e-mail levél az nagyon tetszett, ugye ez pont olyan, mint a CD lemez, meg a floppy disk lemez, amivel már többször foglalkoztunk itt, hogy ugye az e-mail után nem biztos, hogy érdemes ugyanazt még egyszer elmondani, hogy levél. Na mindegy. Hát sok mindent hozzá tudni kell tenni, de szerintem elmegy az adásidő, hogy akkor inkább mondom azt, hogy utility, most ezt szúrtam ki. Ez ugye egy angol kifejezés, hasznosság a szótár szerinti jelentése, viszont az informatikában, informatikai szaknyelven, ez én azt hiszem, hogy az operációs rendszerekkel, a műveleti rendszerekkel kapcsolatban szokott előkerülni. De szerszámokat is jelent. Ott ugye a segédprogram néven fut ez a kifejezés, tehát ezt a jelentést hordozza, segédprogram, kiszolgáló program, szerszámok, tehát olyan eszközök, amelyek nem feltétlenül tartoznak, tehát ugye a háttérben szükségesek ahhoz, hogy kényelmesebbé tegyék a munkát, hangkártyát kezelő program, az egeret kezelő program, amit vírusírtó, meg ilyenek. Tehát a felhasználó szempontjából nem alapvetően fontos, csak olyan kényelmi dolog. Nem látom be igazán, hogy miért ne segédprogramot használnánk helyette. Esetleg annyi szól a utility mellett, hogy rövidebb és kevesebb karaktert kell leírni, de igazából ennek szerintem programozási meg technikai oka nincsen, hogy utility-t használjunk, de szóval segédprogram. Itt a modem idők, és a nyelvi témáinkat még egy kicsit folytatjuk. Szóval mi nem csak az internetről, hanem CD-romokról is beszélünk, és megjelent a Szókincstár című összeállítás. Ez mit tud? Ez nem olyan nagyon régen, tavaly ősszel jelent meg a papír változata. Én nem akarok nagy szavakat használni, de szerintem a magyar nyelvtudomány utóbbi évtizedének a legnagyobb volumenű, legnagyobb jelentőségű kiadványa. Mondja ez Bódi Zoltán azért is egy kicsit, mert ő is a szerző között van. Hazabeszéleket, igen. 80.600 címszó, tehát szótári szó fordul elő ebben a szótárban. És ebbe te hányat írtál? 25.000 címszó van benne, nem tudom megmondani. Nem tudom, tényleg nem, mert sokan szerkesztetünk. Egyébként ez az egyik problémám, most nem azért, mert én szerkesztő vagyok. A címlapján ennek a CD-romnak az szerepel, hogy Kis Gábor, magyar szókincstár. Kis Gábor kollégám a főszerkesztője ennek a szótárnak, de akkor már írták volna oda, vagy egy névjegy panelben azt a két tucat munkatársamat talán meg kellett volna említeni, akik 3 éven keresztül dolgoztak ennek a szótárnak az összeállításán. Egyébként a digitális kiadást nagyon vártuk már, mert egy szinonímák és antonímák, tehát rokon és ellentétes értelmű szavaknak a jegyzéke igazán úgy jó, hogyha eszembe jut egy bármilyen szó, 80 ezerből azért bármelyik eszembe juthat, és bármelyikre rá tudok keresni, bármelyikre azonnal meg tudom találni a szinonímát és az antonímát, meg a teljes jelentés struktúrát. Erre a CD-ROM tökéletesen alkalmas, és ennek a bizonyos kiadónak a CD-ROM változata a GIB szótárkezelő felülettel tökéletesen alkalmas ennek a feladatnak az ellátására. Engem az zavar, hogy ez a kiadó, amelyik most kiadt ezt a CD-ROM-ot, rengeteg más szótárt megjelentetett már, és nem tudom összekapcsolni a többi szótárnak az anyagával. Itt viszont fölmerült az igény bennem, hogy egy értelmező szótárral, vagy egy kis lexikonnal, szóval ilyen... Mert hogy képzelnéd el az összekapcsolást? Talán össze lehetne hozni, össze tudná kapcsolni egy ilyen szótárkezelő rendszer. Mondjuk megtalálsz egy szinonimát, és azt az értelmező szótárból igen. Egyetlen kattintással akarnád kikeresni. Igen, igen. És erre nem képes. Erre nem képes ez a szótárkezelő program, de lehet, hogy ez túlzott igény az én részemről. Nagyon hiányolom azt, hogy nem lehet a teljes szócikket kinyomtatni és kiemelni ebből a CD-ROM-ból. Viszont azt is tudom, hogy ennek a szótár kiadó, CD-ROM kiadó cégnek ez alapfilozófiája. Viszont azért lenne fontos, mert ez a szótár jelentés struktúrát ad. Tehát nem csak szinonímáit adja, amit tudom én, a buta szónak, hanem leírja azt a 8 féle jelentését, ami a buta szónak van, és úgy csoportosítja a szinonímákat és az antonímákat. Ezt egy tanár nagyon jól tudja az órán használni. De én nem tudom a CD-ROM segítségével, csak a könyv segítségével ezt megtenni. A CD megjelenése kapcsán egy furcsaság történt, erről nagyon röviden számoljunk be. Hogy egy másik nagy volumenű CD-ROM kiadó cég is lecsapott erre a témára. Nem tudom, hogy ki milyen témára és mikor csapott le. Lényeg az, hogy rövidesen megjelenik egy másik cég kiadásában is ez az anyag. Ugyanez az anyag. De ez szerintem csak dicsérni lehet, és ez nagyon jó dolog, mert egyébként a harmadik kiadása fogyott el ennek a papír szótárnak. Úgyhogy... Itt a modem időkben a kezdetektől tudósítunk arról, ha a Magyar Rádió valamilyen újabb érdekessége jelentkezik a hipertérben. Ma is lesz egy újdonság, de előtte egy kis történelem. 1995. december 1-e. Magyarországon elsőként a rádiók közül a neten megjelenik a Petőfi Adó, rögtön egy világkísérlettel. Hallgatóinkkal együtt egy nap alatt készítettünk hangjátékot elektronikus levélben. 96. február, az első magyar nyelvű rádió műsor, amely megszólalt a hálózaton, Real Audio-val, természetesen a modem idők. Pár héttel később az első rádió, amely 24 órás internetes élőadást indít, megint csak a Petőfi. Pár nappal ezelőtt pedig elindult a Magyar Rádió honlapján a Krónika hírügynökség is, amelyen már a hírek elhangzása előtt értesülhetünk az eseményekről. Varga Gábor felkereste a Krónika műsorok főnökét, Hollós Jánost. Körülnéztünk a magyar hírügynökségi piacon is, és azt tapasztaltuk, hogy itt van már benne néhány multi, és van a Magyar Távirati Iroda, mint egyetlen igazán nagy hírügynökség a piacon. És azt is tapasztaltuk, hogy a Magyar Távirati Irodával sok újság, sok szerkesztőség elégedetlen, rádió spontán hírügynökségként működik amúgy is, hát... hogyha igaz az, hogy a világon mindent a rádiókat tekintik a leggyorsabb hírforrásnak, akkor... a rádió is lehet egy jó hírügynökség, hogyha elég gyorsak vagyunk, és jól csináljuk meg a technológiát. Adott esetben a interneten előbb olvashatók a rádió hírei, mint akár elhangzan a rádióban. Tehát, hogyha mondjuk 10:30-kor kapunk New Yorkból egy tudósítást Barát Józseftől, akkor az 10:30-kor fölkerül az internetre, még a hírekben csak mondjuk 11 órakor hangzik el. Hát akkor nézzünk bele. Itt a képernyőn van egy aktuális híreink rovat, egy napi sztori rovat és egy keresés. Elég sok hír van itt. Hogy szelektáltok? Sehogy mindent ráteszünk, ami hitelesnek tűnik. Van egy ilyen napi sztori rovat. Ez egy ilyen reklámfogás akar lenni, tehát ide tesszük azt a anyagot, amelyik a legnagyobb érdeklődést válthatja ki. Ez minden nap egy anyag, illetve lehet egy napon több is, mindig felülírja a éppen legérdekesebb anyagunk az előzőt. Ez a napi sztori, ez terveink szerint ez mindig ingyenes lesz, tehát még a hírügynökség teljes körét azért szeretnénk előfizetésessé tenni, addig a napi sztori az egy mindig ingyenes szolgáltatása lesz ennek a hírügynökségnek. Ha megnézzük mondjuk az MT-nek a hír oldalát, akkor azt látjuk, hogy bizonyos hírek azért a nagy közönség számára is elérhetőek. Ti hogy vagytok ezzel, hogy mindent csak jelszóval és előfizetéssel, vagy azért valami nagyon jelképes dolgot mindenki elérhet, lévén azért, hogy egy közszolgálati rádióból nőtt ki ez a hírszolgálat? A hír címeinket, tehát hogy milyen híreink vannak, azt mindenki mindig láthatja majd. A napi sztorit szintén mindenki láthatja majd. Ugye most kb. 2 hete működik ez a hírszolgálat. Van valami tervetek arról, hogy meddig hagytok fönt egy napot, tehát mondjuk 1 évig, 2 évig? Az a tervünk, hogy mindent fönhagyunk, tehát teljes archívumként fog működni. Tehát 10 év múlva, 10 évvel ezelőtti híreket is lehet majd keresni. De egyébként ez a internetes hírügynökség alkalmas arra, hogy a rádió bármikor csináljon egy internetes napilapot most már. Csak elhatározás kell. Én amikor a hírszerkesztőségben voltam ilyen gyakornok féle ember, akkor kialakult bennem egy olyan kép, hogy hát itt a rádióban ilyen nagyon elavult és borzasztó korszerűtlen számítógépes rendszerek vannak. Fölkaptam a fejem, mikor azt olvastam, hogy hoppá, itt a rádióban indul egy ilyen hírszolgálat. Ebben szerintem a legfantasztikusabb dolog az, ami nem látszik. Tehát egyrészt ez egy olyan magyar szellemi termék, amely csúcs technológiát képvisel jelen pillanatban szerintem a világon. Tehát mi a híreinkhez adunk szerkesztőprogramot, tehát aki elolvassa a híreinket, az mindjárt szerkeszthet belőle egy másik hírt. Adunk hozzá keresőprogramot, mint itt látható volt. Tehát adunk hozzá olyan szolgáltatásokat, amelyeket még a multinacionális hírszolgáltatók se igazán adnak, illetve csak most gondolkodnak rajta, hogy ilyesmit csinálnak. Tudtok egy olyan kapcsolatot teremteni az olvasókkal, ami hát ugye az internetben a lényeg. A jövőben tervezzük, hogy lesznek potenciális tudósítói, de nem csak a hírügynökségnek, hanem ez az egész rádió érdeke. Tehát minden műsornak az érdeke, hogy legyenek emberei minden országban, minden városban, akik akár civil hírekkel megkeresik őket. Hogy ezek az emberek most egy internetes eszköz segítségével jönnek be a rádióba, vagy a személyes kapcsolataidon keresztül, az majdnem mindegy. A rádiózás megjelenése a hálózaton azt hiszem, hogy jó példa arra a folyamatra, ami mostanában az informatikában, meg a digitális kultúrában lezajlik, és egy szóval jellemzik, konvergencia, egy újabb idegen szó, de ettől se ijedjünk meg. A stúdióban Füzes Péter, a Lucen Magyarország ügyvezetője. Péter, mi ez a konvergencia? Miről van itt szó igazából? Hát ahogy mondtad, tulajdonképpen arról van szó, hogy ma is léteznek különböző hálózatok, adathálózatok, hanghálózatok, képátvitel, rádiózás és egyéb más dolgok. A konvergencia az nem más, mint az, hogy ezeknek a most különálló és önmagában külön létező hálózatoknak az integrációja, ami azt jelenti, hogy az egyik hálózatból a másikba át tudunk menni, olyan dolgokat meg tudunk csinálni, nem vagyunk kötve ahhoz, hogy én csak ebben a hálózatban vagyok, és nem nyúlhatok át a másikba. Az előbb egy pár perccel ezelőtt említetted, hogy a Petőfi Rádió jelent meg először a neten Magyarországon. Ez egy jó példa arra, hogy miről szól például a konvergencia. Hiszen az internetezés az valahogy más, az adatátvitel hagyományosan más, mint a hír vagy a műsorszórás. De ugyanakkor adatátvitelként meg lehet ezt is oldani. Egy másik példa mondjuk egy mobiltelefonom, hogyha van, és utazok, és a e-mailemet akarnám elolvasni, akkor például egy konvergencia által megvalósítható megoldás az, hogy én a mobiltelefonomról fölhívom azt a berendezést, most ez mindegy, hogy adatkommunikációs szerver, vagy telefonközpont, vagy teljesen mindegy, ahol az én üzeneteim tárolva vannak, ott vannak a hangüzeneteim és az e-mailjeim, és például a gép fel tudja nekem olvasni, hogy milyen üzeneteket kaptam. Tehát egy hagyományosan telefonos hálózatról, akkor egy hagyományosan adathálózati szolgáltatást értem el, ami nagyban megkönnyíti az én életemet, hiszen ad egy nagyobb szabadságot, nem kell bemennem az irodába, vagy nem kell leülnem valahova egy modem mellé, és elolvasnom az üzeneteimet. Nagyon határozottan beszéltél erről a konvergenciáról, de azért éppen ma volt egy esemény, amelyen arról számoltatok be, hogy sok tévhit is tapasztalható ezzel a folyamattal kapcsolatban. Mik ezek? Igen, hát nagyon sok tévhit van a konvergenciáról, minden olyan dologról, ami forradalmi és tényleg jelentős újdonságnak számít, elterjednek olyan dolgok, ami mondjuk egy szeletit világítja meg az egész, a teljes egésznek. Néhányat hagyd mondjak a tévhitek közül. Az egyik tévhit az, hogy a konvergencia az egy csodaszer, ami ha megjelenik, akkor az összes meglévő berendezését a cégnek ki kell dobálnia. Hiszen nem lesz többi szükség telefonalközpontra, nem lesz szükség többi mondjuk hubokra, routerekre, modemekre, hiszen majd egy konvergens hálózat mindezt megoldja. Hát ez egy nem valós tévhit, úgy gondoljuk, illetve ez egy tévhit. Úgy gondoljuk. A konvergencia úgy fog megtörténni, hogy a meglévő hálózatok továbbra is üzemelnek majd, a meglévő hálózatokat kell továbbfejleszteni, upgrade-elni, integránssá tenni, integrálhatóvá tenni, és úgy elérni a konvergenciát. Azért is fontos ez, mert például a másik tévhit szerintünk a konvergenciáról az, hogy egy csodálatos megoldása van a konvergenciának, egyfajta berendezés, amit valamilyen gyártó gyárt, és az megold minden feladatot. Ez nem, és nem lesz szükség különböző hálózatokra, csak egy hálózat létezik majd. Ez nem igaz ebből a szempontból, mert megint a mobiltelefonjára visszautalok. Én mobiltelefonomon nem szükséges, hogy internetet érjek el, és az internettelefonja egy rettenetes jó dolog, de a mobiltelefonhálózatok meg fognak maradni nagyon sokáig, és meg is kell maradniuk. A hagyományos telefonhálózatok is meg fognak maradni, és meg is kell maradniuk, hiszen otthon a nagymamám nem az PC-jén akar telefonálni. Nincs rá igény. És ugyanúgy az adathálózatoknak is meg kell maradniuk. Tehát az a tévhit, hogy egy megoldás létre lesz, az szintén téves. Sok hálózat lesz, a hálózatok hálózata jön majd létre, amelyek viszont integráns egészként fognak működni. Füzes Péter, köszönöm szépen. PC tippünk következik Bognár Ákostól, a PC-vel munkatársától. A böngészés közben vannak-e olyan módszerek, amelyeket esetleg te is használsz, amikor egy weboldalt nézegetsz, és amivel esetleg gyorsíthatod a saját munkádat? Amit kevesen szoktak kihasználni, hogyha az egyik oldalról egy másik oldalról szeretnének elkalauzolni, és egy linkre kattintanak rá, akkor azt általában úgy szokták tenni, hogy a kezdő felhasználó az éppen futó ablakban rákattint arra a linkre, szép lassan átvándorol az oldalra a másik oldalra. Ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy a shiftet nyomva tartjuk, és akkor egy új ablakba jön fel a következő ablak, így a régi is megmarad, hogyha esetleg még ott valamit szeretnénk böngészni. A másik... Ugye akkor jó, hogyha mondjuk van egy ilyen lista, amely listáról minden oldalt végig akarunk látogatni. Igen, és akkor egyesével szépen nekilátunk, és végig böngészgetjük. A másik ilyen lehetőség, vagy ilyen érdekesség, amivel lehet, hát nem azt mondom, hogy gyorsítani, de időt spórolni, amikor jön le az oldal, és látjuk, hogy mik történnek, akkor, hogyha már látjuk azt a helyet, amire kíváncsiak voltunk, azt az információt, képet, szöveget, bármit, akkor a stop gombbal egyszerűen leállítjuk a töltést, és akkor onnantól kezdve már tudunk tovább menni. Egyébként, amikor tölti le az oldalt, akkor látszik a Netscape-ben is, és az Explorer-ben is egy apró, az alsó státuszablakban egy ilyen állapot jelző, hogy hol tart az oldal letöltése. Hogyha mondjuk egy hatalmas nagy adatbázisból ABC-szerű információkat kérünk le, és ha tudjuk, hogy az ABC valahogy az ABC kezdetén levő dolgokat keresünk, akkor ne várjuk meg, míg végig letölti az egészet, hanem mondjuk az egyharmadánál rányomunk a stopra, akkor valószínűleg a mi betűnk már benne lesz. Hát ennek persze megvan az a veszély, hogy néha elkalkuláljuk a dolgokat, és akkor több időbe kerül a spórolás. Néha, hogyha böngészek, és nem akar bejönni az az oldal, akkor egyszerűen akkor is megnyom a stop gombot, újra beírom azt a címet, vagy egyszerűen még egyszer az enter gombot, vagy éppen ezt a frissítés gombot, és akkor megint elkezdi letölteni, talán akkor már bejön az oldal. Ez azért is lehet, mert az internet szolgáltatók különböző útvonalakon mennek ki a világba, és elképzelhető, hogy ilyenkor egy másik kapcsolatot, egy másik szerveren keresztül jutsz ki, amely egy gyorsabb szerver esetleg éppen kevésbé leterhelt, jobban átfutnak rajta az adatok. A műsor vége felé egy rövid hír. Az ENSZ jelentése szerint a 2000-ig hátralevő néhány hónap alatt rohamosan nő az internet felhasználók száma. A múlt év végén több mint 140 országban 25-30 millió előfizető csatlakozott a világhálóra. Számuk 2000-ig valószínűleg meghaladja a 200 milliót. Van egy pályázatunk, Dragon György. Pályázatot szeretnénk hirdetni azoknak a lelkes hallgatóinknak, akik már eddig is bombáztak minket honlapjaik címeivel. fel szeretném hívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ezentúl a modemidő következő adásától kezdve értékeljük ezeket a honlapokat, és a nyertest, figyelem, nyertest élőben meghívjuk ide a stúdióba, ahol elmondhatja, hogy hogyan készítette honlapját, és miért sikerült ez neki ilyen jól. Én is pályázhatok a nyelvi honosító honlapba? Bódi Zoltán is pályázhat, sőt, Szilágyi Árpádnak is van honlapja, és nekem is van. Mi ki vagyunk zárva automatikusan a versenyből, mert úgyis itt vagyunk. Kérek mindenkit, aki most fellelkesedik ettől az ötlettől, hogy a modemidok@hungary.com címre, ami egyébként a modemidok címe, küldje el honlapjának linkjét, és megnézzük. Küldhetnek vicceket is, én ezt azért mondom, mert találtam egy ilyet, hogy hogy hívják a magányos egeret. Úgyhogy Robinson kurzor. Jaj, ez volt ma a modemidők. Legközelebb április 22-én, egy hét múlva jelentkezünk a Petőfi Rádióval, addig is érdemes átlapozni honlapunkat, ezt a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.